มีนกแก้วตัวหนึ่งสมบูรณ์มันก็บินไปเรื่อยๆไปเกาะอยู่ที่ต้นรังในอุทยานของพระราชาที่ต้นรังต้นใหญ่นี้ก็มีหินศิลาที่ไว้สำหรับเป็นที่ประทับของพระราชาอยู่นกแก้วตัวนี้ก็สังเกตการดูได้ยินข่าวสารที่เรียกว่าจตุกันนะมันโตยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นการอ่านพระสูตรให้ฟังหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นการนำนิทานชาดกหรือนิทานธรรมบทมาสรุปเล่าขยายความอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสาเหตุที่นำเรื่องราวที่เป็นชาดกบ้างธรรมบทบ้างมาพูดถึงแยกเป็นอีกวันหนึ่งต่างหากนั้นเพราะนี่เป็นลักษณะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสมัยก่อนท่านพาทำมาโดยท่านก็จะแยกส่วนที่เป็นอรรถกถาคำอธิบายในเรื่องนี้ออกจากตัวพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์แยกกันทำไมก็เพื่อให้รู้ชัดเจนว่าถึงแม่บทประเด็นธรรมะอะไรต่างๆที่ท่านยกขึ้นแล้วอันนั้นเป็นหลักหลังจากนั้นก็จะมาอธิบายส่วนต่างๆเพิ่มเติมก็ว่ากันเพื่อให้เข้าใจในส่วนที่เป็นหลักเป็นประธานนั้นแล้วเราฟังส่วนที่เป็นคำขยายความไม่ว่าจะเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทหรือว่าเรื่องที่อยู่ในอรรถกถาส่วนต่างๆใดๆก็ตามต้องกลับมาที่หัวข้อประเด็นที่ท่านยกขึ้นคืออะไรในเอพิโซดนี้ในช่วงของนิทานปรนนาทุกวันศุกร์ช่วงนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวของมโหสถชาดกในตอนนี้เป็นซีซั่นที่2ซีซั่นแรกนี้เราจบไปเมื่อหลายเอพิโซดก่อนที่พูดถึงความที่มโหสถเกิดเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มาเป็นบัณฑิตเป็นอมาตย์จนกระทั่งถึงเป็นเสนาบดีของพระเจ้าวิเทหะในแคว้นมิถิลาทีนี้พอมาถึงในซีซั่นที่2นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สนุกมากทุกฝั่งเป็นการที่เริ่มมีการรบหุ้งกันแล้วมีการประลองปัญญากับฝ่ายของราชาที่เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์กันท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามมาในซีซั่นหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราฟังตอนนี้ไปก่อนแล้วก็สามารถไปติดตามฟังต่อกันได้ในซีซั่นหนึ่งตัวละครที่จะสำคัญที่มาในซีซั่นสองนี้ก็จะมีแค่มโหสถและพระเจ้าวิเทหราชส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เสนกะพระนางอุทุมพรเทวีหรือนางอมราเทวีหรือคนอื่นๆนั้นก็จะไม่ได้ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่คือเหมือนไม่มีเลยข้าพเจ้าก็จึงแบ่งออกเป็นซีซั่นที่สองที่เหลือนี่ก็จะเป็นตัวละครใหม่ทั้งสิ้นในส่วนที่เป็นมโหสถชาดกนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังว่าเราต้องให้เข้าถึงตัวหัวข้อแม่บทประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของปัญญาปัญญาบารมีได้บำเพ็ญเอาไว้ก็จึงยกเรื่องของมโหสถนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างปัญญาในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ฉลาดแกมโกงไม่ใช่จะฉกฉวยหาเอาผลประโยชน์แต่หมายถึงปัญญาในการที่จะรู้จักเอาตัวรอดจากภัยในวัฏฏะมีเมตตาเราก็ยังสามารถที่จะกำจัดกิเลสไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจถึงแม้จะถูกบีบบังคับอย่างไรก็ตามเรามาฟังเรื่องนี้ในซีซั่นที่2กันแล้วจากที่โมโหสถ ผลหมนทินในข้อต่างๆปราบทิฏฐิมานะของอาจารย์ทั้งสี่คนที่มีเสนกะเป็นหัวหน้าได้เป็นเสนาบดีใหญ่ก็ทำการดูแลรักษาป้องกันคุ้มครองเมืองมิถิลานี้อย่างดีมากเลยให้โอวาทแก่พระราชาดูแลกิจการงานในเมืองทั้งข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆก็อุดมสมบูรณ์ผู้คนนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ดีทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งเรื่องในพระราชวังภายในภายนอกอยู่เรียบร้อยไปหมดทีนี้ท่านอยู่ยังไงก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยคิดว่าบ้านเมืองเราอยู่สบายแล้วก็ไม่ประมาทนะกำแพงเมืองก็ทำให้ใหญ่ขึ้นมีการขุดคูล้อมรอบบริเวณราวกำแพงเมืองขุดคูนี่มีการขุดคูอยู่3ชั้นคือเป็นคูน้ำคูเปลือกตมแล้วก็คูแห้งให้ทำการซ่อมเรือเก่าๆขุดสระใหญ่ไว้ฝังท่อในสระทั้งฝ่ายในฝ่ายนอกทำยุ้งฉางเก็บธัญญาหารพืชพันธุ์ต่างๆไว้ภายในพระนครอันนี้คือด้วยความไม่ประมาทที่ว่ากุศลบุคคลนี้ใหญ่แล้วให้ต่อท่อเนี่ยหมายถึงว่ามีสระอยู่ภายในพระนครนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีสระอยู่ภายนอกพระนครที่ไกลออกไปอีกสักหน่อยที่เป็นสระภายใหญ่กว่าอีกให้ทั้งสองสระเนี่ยเชื่อมกันโดยระบบท่อนี้สมัยก่อนก็มีท่อ PVC ขายหรอไม่มีตำหวังเดี๋ยวจะอธิบายว่าเขาจะทำท่อกันยังไงแล้วในความที่ว่าอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านเรือนเนี่ยนอกจากน้ำแล้วอาหารแล้วก็ยังทำการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องการเกษตรนำพืชพันธุ์อะไรต่างมาจากดินแดนทางตอนเหนือมาปลูกไว้ข้าวพืชพันธุ์เนี่ยก็โตเร็วแล้วก็มีผลผลิตดีอาคารจุดไหนที่มันเสียหายก็ไปซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาหอรบจุดต่างๆที่จะคอยสังเกตการก็ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำมาไว้คือมีความไม่ประมาทตกแต่งเตรียมพร้อมบ้านเมืองเพราะอะไรเพราะว่าเกรงว่าจะมีภัยที่จะมาในอนาคตข้าศึกจะยกมาตีได้ก็จึงเตรียมการเอาไว้ก่อนลักษณะนี้ทั้งฝั่งคือความไม่ประมาทถ้าบอกว่าจะมาโอ้ค่อยเกณฑ์ทหารสะสมอาวุธสะสมเสบียงตอนที่ข้าศึกยกมาแล้วโทษมันสายเกินไปไม่มีทหารคนไหนเขาจะมาค่อยซื้ออาวุธตอนที่มีสงครามหรอกมันช้าเกินไปเขาก็ต้องตระเตรียมไว้ก่อนวันนี้คือด้วยความไม่ประมาททีนี้นอกจากภายในพระนครบริเวณรอบๆพระนครจัดการเรื่องอาหารน้ำสถานที่เตรียมหอรับอะไรต่างๆแล้วภายนอกนี่หมายถึงกิจการภายนอกประเทศนี่ก็ทำการป้องกันรักษาระวังด้วยพอมีพวกพ่อค้าวานิชมาจากประเทศอื่นในชมพูทวีปเนี่ยเขาก็จะแบ่งการปกครองเป็นอาณาจักรเป็นแคว้นของพระราชาองค์นั้นของพระราชาองค์นี้เอาแคว้นอื่นๆเนี่ยเขาเป็นยังไงว่าท่านมาจากที่ไหนโอ้มาจากแคว้นโน้นพระราชาของท่านชื่ออะไรชื่อนี้แล้วพระราชาเนี่ยท่านชอบอะไรนั้นชี้แจงแถลงการแล้วสอบถามดูก็รู้ว่ามีพระราชาในชมพูทวีปนี้ทั้งหมดเนี่ย101คนที่ว่า101คือหมายถึงว่ามีจำนวนมากนั่นแหละแล้วก็พอทราบเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วเอางั้นก็ฝากของบรรณาการไปถวายพระราชาของท่านด้วยบอกว่าเนี่ยมาจากพระเจ้าวิเทหะในกรุงมิถิลาเมื่อฝากฟังแบ่งนี้แล้วก็ทำการจดข้อมูลดูใกล้ครัวแล้วมาคิดนะทำฝังไว้ถ้าเราจะสอบถามจากพวกพ่อค้าเนี่ยพ่อค้านี่ก็รู้แค่ส่วนเดียวไม่ได้รู้ถึงกิจการภายในทั้งหมดเราส่งหน่วยสืบราชการลับไปดีกว่าก็จึงเตรียมไพร่พลทั้งหมดของตัวเองทั้งฝังที่ว่าเป็นเพื่อนๆนี่แหละที่โตมาด้วยกันพวกนี้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ประมาณ101คนเพราะว่ามีบริวารอยู่พันคนใช่ไหมก็มโหสถประมาณ101คนเนี่ยก็ สั่งการไปบอกว่านี่ท่านจะให้ส่งเป็นหน่วยสืบราชการลับไปตามอาณาจักรทั้ง101นี่แหละส่วนเรื่องลูกเมียเนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูแลให้ไม่ต้องให้ลำบากเวลาที่จะเข้าไปสมัครเป็นข้าราชการให้เข้าถึงฝ่ายในให้ได้มากที่สุดเนี่ยให้รู้ว่าพระราชาองค์นี้ชอบสิ่งนี้เอาเครื่องบรรณาการนี้ไปถวายแต่อย่าบอกนะว่ามาจากกรุงมิถิลาอย่าให้ใครรู้นี่เป็นความลับแล้วก็เวลาที่เราจะสื่อสารกันให้ใช้สิ่งนี้สิ่งที่โมโหสถมอบให้กับเพื่อนทั้ง101คนเพื่อที่จะไปเป็นสายในอาณาจักรต่างๆนี้ก็คือดาบหรืออาวุธที่โพธิสัตว์เนี่ยอธิษฐานแล้วว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญให้ดาบอาวุธเนี่ยจงปรากฏตัวอักษรขึ้นคือเหมือนกับว่ามีการเรืองแสงมีสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะบอกให้บริบาลของตนเนี่ยทราบว่าให้ติดต่อกลับมาส่งข่าวสารมาซึ่งสมัยก่อนนะทุกฟังมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตหรอกแม้แต่วอลกี้ทอลกี้หรือว่าแหมคุณเป็นข้าราชการอยู่ในแว่นแคว้นอื่นคุณจะส่งจดหมายออกไปเนี่ยมันยังยากเลยที่จะทำไงถึงจะติดต่อกันได้ส่งจดหมายเข้านี่ไม่ได้อยู่แล้วส่งจดหมายออกนี่อาจจะพอได้เพราะฉะนั้นก็จึงใช้วิธีติดต่อแบบนี้ให้มีอาวุธติดตัวไปด้วยประจำกายที่เป็นเหมือนสัญญาณอันนี้ก็เป็นการอธิษฐานจิตของโพธิสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังว่าใช้มันมีเครื่องหมายปรากฏขึ้นเหมือนสัญญาณที่จะเรียกฮีโร่ออกมาช่วยนั่นแหละปรากฏขึ้นให้เราบริวาร101ทราบถึงความที่จะต้องติดต่อกลับมาแล้วขอข่าวสารหน่อยเป็นยังไงบ้างลักษณะการที่ส่งบุคคลออกไปสืบราชการในประเทศอื่นๆเนี่ยท่านฟังสมัยนี้เขาก็เรียกว่าหน่วยสืบราชการลับแต่ของอเมริกาก็คือ CIA ใช่ไหมของรัสเซียเรียกว่า KGB หรือไม่ก็ SVR ของฝั่งอังกฤษก็เป็น MI6 ของนอร์เวย์นี่ก็เป็น NIS ของประเทศไทยก็มีนะท่านฟังก็เรียกว่า NIA ของออสเตรเลียเขาก็เรียกว่า ASIS โอ้มีทุกประเทศอะหน่วยสืบราชการลับอันนี้คือมีมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกอเมริกานี่ก็ส่งสายแบบนี้แหละประเทศตัวเองชนะสงครามมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีงบประมาณอะไรต่างๆโดยความไม่ประมาทก็จึงส่งสายหน่วยสืบราชการลับไปตามประเทศต่างๆมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนี่คือสมัยของโมโหสถส่งสายไปสายนี่ก็ไปทำความเป็นอยู่สมัครราชการอยู่ในแว่นแคว้นนั้นถามว่ามาจากที่ไหนก็ไม่บอกตรงๆบอกว่ามาจากที่อื่นไปทำให้เป็นที่พอใจของพระราชาก็อยู่ประจำการในส่วนที่จะรับรู้ข่าวสารได้ทีนี้ส่งสายไปแล้วไงก็มีสายคนหนึ่งที่ไปอยู่ที่กัมพลรัฐมีพระราชาชื่อว่าสังขปละปกครองดูแลอยู่พระราชาเนี่ยสั่งให้จัดเตรียมสัตราวุธไพร่พลรวบรวมกองทัพคนของโมโหสถนี่ที่ได้วางเฝ้าระวังเอาไว้ก็จึงรายงานกลับมาเลยวันเนี้ยพระราชาองค์เนี้ยทำไมถึงสั่งรวบรวมไพร่พลก็ไม่รู้ขอให้ท่านนี่ส่งตามาดูก็แล้วกันฉันอยู่ทางนี้เนี่ยรู้ข้อมูลแค่นี้พอส่งสารกลับไปคือส่งเป็นจดหมายหรือว่าฝากพ่อค้าหรืออะไรอย่างนี้ไปโมโหสถเนี่ยได้รับทราบสารนี้แล้วก็จึงส่งนกแก้วตัวหนึ่งตามฟังซึ่งนกแก้วตัวนี้นี่โอ้ฉลาดมากคือหมายก็ว่าส่งโดรนไปตรวจสอบสองดูคือส่งทหารไปเนี่ยเป็นสายใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นหูคอยฟังข่าวสารจากที่ต่างๆทีนี้ก็ส่งตาไปตานี่ก็คือนกแก้วส่งนกแก้วไปเพื่อที่จะไปทราบความว่าในแว่นแคว้นนั้นเขาทำไมถึงรวบรวมกองทหารแบบนี้เขาฝึกทหารกันนี่เป็นเพราะอะไรหาข่าวสารมาแล้วก็มาบอกฉันบอกนกแก้วไปนกแก้วนี่ก็มีชื่อเลยนะฟังชื่อว่าสุวัฒน์บัณฑิตก่อนที่จะส่งไปเนี่ยก็ดูแลนกแก้วอย่างดีให้นอนให้เต็มอิ่ม ให้กินข้าวตอกคลุกด้วยน้ำผึ้งเอาน้ำมันมาทาเท้าทาปีกทาขนหางเอาแล้วให้เกาะบนแท่นทองคำแล้วก็วางไว้ที่หน้าต่างแล้วก็ส่งไปคือนกแก้วตัวนี้เป็นนกแก้วที่ฝึกมาเฉพาะเพื่อที่จะหาข่าวสารเท่านั้นคือทำไมใช้นกแก้วฟังเพราะนกแก้วมันพูดได้ไงแล้วมันก็แบบเนียนๆไปก็อยู่จุดไหนจุดไหนไปคือนกแก้วนี่เขาฝึกมาให้สามารถฟังคำของมนุษย์รู้เรื่องแล้วก็รายงานข่าวสารในสิ่งที่ตนเองเห็นได้ทีนี้พอไปถึงแคว้นกำพลรัฐแล้วก็ดูการงานแล้วโอ้นี่เขาเตรียมพวกกองทหารไว้จริงๆนะเนี่ยกองทหารทำไมตั้งไว้ทางทิศทางนี้ให้เราสืบต่อไปดูคือนกแก้วนี่เขาก็ไม่โง่นะคือฉลาดเห็นแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลับมารีบรายงานเลยมันก็ข่าวเดิมมาละแต่สังเกตดูว่าทำไมเขาตั้งกองพลไว้ทางนั้นทิศนั้นทิศนั้นน่าจะมีอะไรก็จึงบินไปทางทิศนั้นทิศนั้นเนี่ยเป็นทิศของกปิระรัฐแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อว่าปัญจาลนครมีพระราชาที่ครองราชอยู่ชื่อว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเรียกสั้นๆว่าพระเจ้าจุลนีก็แล้วกันพระเจ้าจุลนีครองแคว้นกปิละอยู่ในเมืองอุตรปัญจาลนกแก้วตัวนี้ก็บินไปตามทางทิศนั้นคอยสอดส่องดูแลบริเวณอื่นไปด้วยเฮ้ยบริเวณอื่นก็ไม่ได้มีกองทัพกองอะไรเฮ้ยทำไมตรงนี้มีกองทัพอย่างนี้ก็บินจนไปถึงปัญจาลนครแล้วก็เข้าไปในพระราชวังละคอยสังเกตการดูว่าเป็นยังไงพระเจ้าจุลนีที่เป็นพระราชาครองแคว้นนี้อยู่ก็มีพราหมณ์ที่ชื่อว่าเกวัตตะเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตคือเป็นเหมือนกุญซือเป็นเหมือนนักปราชญ์ที่จะคอยถวายคำแนะนำกับพระเจ้าจุลนีในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องฤกษ์ยามเรื่องการทำงานมงคลเรื่องการรบเรื่องการอะไรต่างๆพระเจ้าจุลนีเนี่ยโอ้ก็บูชาอาจารย์เกวัตตะนี่อย่างดีมากก็ลักษณะตามซีซั่นที่1ที่เคยพูดให้ฟังคือถ้าจะพูดแล้วเกวัตตะนี่ก็เป็นเพียเดียวกันคือระดับเดียวกันกับมโหสถถ้าเปรียบพระเจ้าจุลนีก็จะเท่ากับพระเจ้าวิเทหราชถ้าเปรียบเกวัตตะก็จะมีตำแหน่งเท่ากันกับมโหสถเกวัตตะนี่ก็เป็นคนฉลาดนะเป็นนักปราชญ์รู้สิ่งต่างๆมากมายความรู้รอบตัวนี่มากทีเดียวมีมาวันหนึ่งเกวัตตะนี่มาคิดว่าโอ้ยเราเป็นพราหมณ์เรามียศมีตำแหน่งมีอาหารมีบ้านอยู่อะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าจุลนีนี่พระราชทานให้นะเนี่ยโอ้เราจะตอบแทนพระราชาของเรานี่ยังไงก็จึงคิดแผนขึ้นว่าให้พระราชาเนี่ยเป็นผู้ครองแคว้นหัวชมพูทวีปไปเลยจะดีกว่าโอ้เรามีแผนการขึ้นอยู่อย่างหนึ่งแผนการนี้ชื่อว่าแผนสี่หูภาษาบาลีท่านใช้คำว่าจะตุกกันนะมันโตคือเป็นเรื่องที่จะรู้ฟังได้แค่สี่หูเท่านั้นคือสองคนเพราะถ้าบอกไปในท้องพระองค์เนี่ยในเวลาประชุมกันเนี่ยว่าข้าพระองค์มีแผนอย่างนี้แผนอย่างนี้นี่คือแผนที่จะยึดในแว่นแคว้นทั้งหมดทั่วชมพูทวีปมาให้พระเจ้าจุลนีครองขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่โอ้ยถ้าได้พูดในท้องพระองค์นี่คนอื่นได้ยินไปต้องไปพูดต่อแน่นอนข้อความนี้จะต้องไปถึงแว่นแคว้นอื่นๆแน่นอนแต่มีคนอื่นรู้แผนนี้แล้วมันจะไม่สำเร็จทำยังไงถึงจะให้รู้กันแค่สี่หูนี้ได้คือแผนการรบเนี่ยเขาจะวางยังไงใช่ไหมกูจึงบอกกับพระราชาว่าอย่างนั้นขอให้เราไปคุยกันสองต่อสองณที่อุทยานไม่ให้ใครได้ยินไม่ต้องมาประชุมในท้องพระองค์แต่แบบว่าทำเนียนๆนะคือไม่ใช่ว่านัดกันไปคุยให้คนหนึ่งเขารู้ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ก็อาศัยจังหวะในเวลาตามที่พระราชาต้องไปพระพาดอุทยานอยู่แล้วก็อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยมานั่งพักผ่อนกับอาจารย์เผื่ออาจารย์จะสอนอะไรนั่นนี่แต่จะบอกแผนการรบ วางแผนที่จะยึดแว่นแคว้นทั้ง101ให้มาเป็นของพระเจ้าจุลนีให้ได้โอกาสนั้นท่านผู้ฟังนกแก้วนี่ก็เป็นนกที่ฉลาดนะบินไปบินไปแล้วไปถึงอุทยานของพระราชาแล้วเห็นต้นรังนี่มันเป็นต้นใหญ่มีศิลาอันเป็นมงคลวางอยู่ที่ใต้ต้นนี้ด้วยนี่ต้องเป็นที่ประทับของพระราชาแน่เวลามาเรียนมนต์เวลามาเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ก็จะต้องเอาจุดนี้ก็จึงเกาะที่ในต้นรังต้นรังในฝั่งก็มีใบดกด้วยก็จะไม่รู้ละว่ามีตัวอะไรเกาะอยู่ที่นี่ก็แอบซ่อนตัวอยู่ที่นั้นนกแก้วของเราปรากฏว่าพระราชามากับไพร่พลต่างๆมาประพาสอุทยานในจังหวะนั้นสองคนกับเกวัฏฏะก็พากันมานั่งเรียนความรู้กันอยู่ที่ใต้ต้นรังที่แผ่นศิลาเป็นมงคลนี้พวกไพร่พลอื่นๆใดก็ไม่ได้ตามมาอันนี้คือเป็นลักษณะปกติอยู่แล้วที่เขาจะไปกันสองคนเรียนความรู้นี้ในจังหวะนั้นทูฟังเกวัฏฏะพราหมณ์นี่ก็บอกเรื่องของมนสี่หูมนนี่ก็คือหมายถึงคำพูดที่รู้กันได้เฉพาะสองคนเท่านั้นจึงบอกแผนไปบอกว่าให้พระองค์เนี่ยเตรียมกองทัพล้อมยึดเมืองน้อยไว้ก่อนล้อมไว้นะและตัวข้าพระองค์เนี่ยจะเข้าไปต่อรองกับพระราชาที่อยู่ในเมืองน้อยนั้นพูดให้ยอมแพ้ว่าถ้าสู้รบกันเนี่ยท่านก็สู้ไม่ได้ยอมแพ้ดีกว่ายอมแพ้แล้วก็จะให้ปกครองเมืองนั้นต่อไปคือจะใช้ลิ้นสามนิ้วเจรจาต่อรองให้ยอมแพ้พอยอมแพ้แล้วก็รวบรวมกองทหารของฝ่ายนั้นแหละมาเข้ากับกองทหารของเราแล้วก็ยกไปที่เมืองที่มีความอ่อนแอน้อยที่สุดต่อไปอีกล้อมเมืองนั้นเอาไว้ตัวพราหมณ์เกวัฏฏะก็จะเข้าไปใช้ลิ้นสามนิ้วในการเจรจาต่อรองให้ยอมแพ้ยอมแพ้เสร็จแล้วก็ให้พระราชานั้นรับปกครองต่อไปแต่เราก็เอากองทหารนั้นมารวบรวมกันเป็นกองเดียวยกไปบุกแว่นแคว้นที่น้อยที่สุดต่อไปอีกไล่ไปงี้ไล่ไปงี้เรื่อยๆเนี่ยพระองค์นี่จะสามารถปกครองทั่วชมพูทวีปทั้งหมดด้วยอุบายนี้ได้พอปกครองแว่นแคว้นทั้งหมดแล้วจังหวะที่จะมาเลี้ยงฉลองกันนี่ให้ใส่ยาพิษไว้ในสุราที่จะดื่มเพื่อที่จะฉลองให้พระราชา101ทุกพระองค์ที่ไปยึดครองมาได้แล้วก็บอกว่าจะให้ปกครองตามเดิมเนี่ยฆ่ามันคืนนั้นซะเลยเท่านี้แหละพระองค์นี่ก็จะแบบยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีพระราชาองค์อื่นจะมาคอยเป็นเสี้ยนน้ำตั้งตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้เลยพระราชาฟังข้อความนี้นะพระเจ้าจุลนีเนี่ยนะเห็นด้วยนะฟังโอ้ก็ดีสิจะได้ปกครองอาณาจักรจนกระทั่งถึงมหาสมุทรทั้ง4ในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเรานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเป็นเจ้าโลกครองโลกยึดโลกเป็นของตนคือลักษณะความคิดที่ว่าเห็นความสุขความสบายของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ได้นึกถึงเลยว่ากระบวนการที่ได้มาเนี่ยจะต้องฆ่าคนนะต้องมีคนเดือดร้อนนะพลัดพรากจากครอบครัวนะสงครามไม่ว่ามันจะระดับไหนมันต้องมีการเบียดเบียนแน่นอนคือไม่ได้คิดตรงนั้นคิดแต่ตรงที่ว่าตัวเองจะได้เป็นใหญ่ขึ้นพราหมณ์เกวัฏฏะนี่ก็วางแผนนี้ให้เนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงว่าคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงคิดถึงว่าพระราชาของตนเป็นใหญ่นี่ก็พอมีปัญญาวางแผนต่างๆแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะเห็นสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเลยแล้วก็วางแผนเรื่องนี้คิดว่าจะได้ยินกันแค่สองคนเป็นมนสี่หูแต่ว่านกแก้วของเรานี้ก็ได้ยินด้วยนะฟังได้ยินเนี่ยเขาก็คิดตามได้นะนกแก้วเนี่ยรู้ความโอ้พราหมณ์คนนี้ทำไมวางแผนที่จะทั้งฆ่าคนทั้งก่อสงครามโอ้เป็นคำพูดที่ไม่เป็นประโยชน์เลยราชานี่ก็ยังเห็นด้วยอีกก็จึงถ่ายอุจจาระถ่ายมูลลงเนี่ยลงบนศีรษะของเกวัฏฏะพราหมณ์เลยแล้วก็ร้องขึ้นเป็นเสียงนกกิ๊กๆแล้วพอเกวัฏฏะมองขึ้นก็ถ่ายอุจจาระลงปากเกวัฏฏะอีก พอเกวตะมีขี้นกอยู่ในปากก็พูดไม่ได้แล้วรีบถุยทิ้งนกแก้วนี่ก็จึงพูดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นบอกว่าท่านคิดแล้วว่านี่มันคือมนต์สี่หูข้อความนี้คิดว่ารู้กันแค่สองคนเหรอฉันก็รู้แล้วเป็นหกหูแล้วต่อไปก็จะเป็นแปดหูต่อไปก็จะเป็นอีกหลายร้อยหูทีเดียวเกวตะจึงรีบสั่งทหารให้รีบจับนกตัวนั้นทุ่มฝังที่ไหนมันจะจับได้สมัยก่อนไม่มีกองทัพอากาศมีแต่กองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือนกแก้วนี่ก็จึงรีบบินด้วยความเร็วปรื๊ดเลยไปถึงกรุงมิถิลาก็ไปทางหน้าต่างที่ตัวเองออกมานั่นแหละฝ่ายนกแก้วพอมาถึงแล้วผู้คนต่างๆที่อยู่ด้วยกันกับมโหสถก็จะมีนางอมราเทวีแล้วก็เพื่อนที่สนิทกันอีกหลายๆคนแล้วก็คนที่จะคอยรับการสั่งการอะไรต่างๆก็อยู่ในห้องนั้นด้วยเนี่ยนะตอนกลับมาเนี่ยคือมีการนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วว่าแต่บอกว่านกแก้วนี้มาเกาะลงที่พื้นก็แสดงว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถฟังข่าวสารที่ได้นำมานี้ทั้งหมดถ้านกแก้วมาเกาะลงที่ตักของพระโพธิสัตว์มโหสถก็จะมีแค่นางอมราเทวีที่จะอยู่กับมโหสถฟังกันได้สองคนแต่ถ้ามาเกาะที่บ่าของมโหสถคราวนี้แสดงว่ามีมโหสถฟังได้คนเดียวคนอื่นฟังไม่ได้ในเวลานั้นนกแก้วเนี่ยก็มาเกาะที่บ่าของมโหสถคนอื่นนี่รู้แล้วว่าโอ้นี่เป็นข่าวลับข่าวสารสำคัญนะเนี่ยทุกคนก็จึงออกไปจากห้องนั้นทั้งหมดรวมทั้งนางอมราเทวีด้วยมโหสถก็ถามพี่นกแก้วนี่แหละว่าพี่นกแก้วได้ข่าวอะไรมาพี่นกแก้วนี่ก็บอกว่านี่ไปตรวจมาทั่วแล้วตามข้อมูลที่สายรายงานมาไปที่อาณาจักรนั้นก็เห็นกองทัพจริงๆตรวจดูไปทั่วที่อื่นก็ไม่มีอะไรมีแค่ในแคว้นกปิละที่เมืองอุตรปัญจาลนครโอ้ยพี่นกแก้วไปถึงไกลปานนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ที่นั่นนะมีพระราชาชื่อจุลนีพรหมทัตมีพราหมณ์ชื่อเกวัตตะนี่ให้คำแนะนำโอ้ยพราหมณ์นี้กล่าวคำไม่ดีอย่างมากเลยบอกว่าจะทำแผนอย่างนี้อย่างนี้อธิบายให้ฟังหมดแล้วตัวพี่นกแก้วเนี่ยก็ถ่ายอุจจาระใส่ในปากมันด้วยโอ้ยมันกล่าวถ้อยคำที่ไม่ดีมากๆเลยคือนกแก้วนี่ก็เป็นแบบนกแก้วนะทุกฟังเล่าเรื่องราวให้มโหสถฟังแล้วมโหสถก็ถามว่าเอ๊ะแล้วพระราชาเนี่ยหมายถึงพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเนี่ยจะทำตามคำแนะนำของพราหมณ์เกวัตตะนี้ไหมโอ้ยทำสิตีมือตบมือใหญ่เลยดีใจมากว่าจะได้ครองแว่นแคว้นทั้งหมดมโหสถพอรู้เรื่องราวนี้แล้วคือมันไม่ได้แค่สี่หูใช่ไหมหกหูแล้วก็มาเป็นแปดหูเรื่องราวนี้จบที่แปดหูนี้เท่านั้นพอรู้เรื่องราวนี้แล้วคือจะเป็นคงเบ่งจูกันเลี้ยงเนี่ยก็เอาพัดขนนกมาพัดแล้วแล้วก็ลูบไปที่เคราของตัวเองทำยิ้มยิ้มนิดนึงแล้วก็รู้แล้วว่าแผนการที่จะจัดการเนี่ยทำอย่างไรพอหลังจากที่ให้พี่นกแก้วเข้าพักผ่อนจัดการดูแลบูชาอย่างดีแล้วตัวเองก็มาเตรียมการทุกฝังเรื่องราวนี้ไม่บอกใครเลยนะรู้คนเดียวคือหมายว่าก็รู้กันกับนกแก้วนี่แหละนกแก้วนี่ก็ไม่บอกใครตัวมโหสถเองก็ไม่บอกใครแต่ว่าเตรียมการโดยให้ใครก็ตามที่อยู่นอกประตูเมืองที่เป็นตระกูลใหญ่ๆอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ภายในเมืองคนเขียนใจอะไรต่างๆที่อยู่ภายในเมืองให้ออกไปนอกเมืองเอ้าทำไมทำอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้มันแบบว่าอวยเจ้าสัวไม่เห็นแก่คนยากจนไม่มีสิทธิมนุษยชนไม่เห็นแก่ความเท่าเทียมกันคือนี่ภาวะสงครามจะเกิดขึ้นนะท่านฟังเพราะมีการเตรียมการถ้าตระกูลไหนจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้เอาเข้ามาป้องกันไว้ก่อนให้อยู่ภายในประตูเมืองซึ่งเมืองนั้นก็มีอาณาเขตที่ใหญ่เพราะว่ากำแพงเมืองเนี่ยสร้างไว้ถึง3ชั้นแล้วก็ป้องกันไว้อย่างดีให้มาอยู่ในโซนต่างๆจัดโซนเตรียมการคือเรื่องการเตรียมการเนี่ยท่านเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเรื่องกำแพงเมืองบ่อน้ำสระน้ำพืชพันธัญญาหารอะไรต่างๆสะสมไ คราวนี้นี่ให้มากยิ่งขึ้นอีกฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตท่านผู้ฟังก็ทำตามคำของเกวัฏฏพราหมณ์จึงจัดให้กองทหารนี่เข้าไปแวดล้อมเลยบุกไปที่เมืองที่เล็กที่สุดประเทศที่มีกำลังน้อยที่สุดให้อาจารย์เกวัฏฏะเข้าไปเจรจาบอกว่าเนี่ยถ้าสู้กันนี่ก็แพ้นะถ้าแพ้นี่ท่านจะตายนะไพร่พลประชาชนอะไรก็เดือดร้อนไปหมดก็ยอมให้พระเจ้าจุลนีก็แล้วกันแล้วก็จะให้ท่านเนี่ยครองราชต่อไปด้วยการเกลี้ยกล่อมด้วยการเจรจาด้วยลิ้น3นิ้วของเกวัฏฏพราหมณ์ก็ทำให้พระราชาที่ครองแคว้นนั้นยอมแพ้ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องรบเลยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เรื่องของนักรบอาชีพที่ว่านักรบอาชีพบางประเภทแค่ได้ยินข่าวว่าโอ้จะมีข้าศึกบุกมาเนี่ยโอ้ยเขาก็ระยอท้อถอยระทนระทดห่อเหี่ยวกำลังใจนี่ตกควบเลยไม่หาที่จะทำการรบหนีไปเลยอยู่ยอมแพ้ตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าเขาจะบุกมาแล้วหรืออีกประเภทหนึ่งเห็นควันเห็นฝุ่นผงกรีที่ฟุ้งขึ้นจากการที่กองทหารนั้นเดินทางมาเลยก็โทษหนีก่อนเลยยอมแพ้ขวัญหนีครั่นคร้ามวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ระทนระทดจิตใจห่อเหี่ยวลงไปเลยหนีไปเลยยังไม่เห็นข้าศึกเลยนะแค่เห็นฝุ่นผงกรีที่ฟุ้งขึ้นจนต่อมาอีกเห็นข้าศึกแล้วมาประชิดอยู่ที่ประตูเมืองแล้วนี่แหละจุดนี้แหละที่ว่าพอข้าศึกยกมาได้รับการเจรจานั่นนี่ก็ยอมแพ้ง่ายๆยอมแพ้แล้วทำไงก็ทำกองทัพ2กองทัพให้เป็น1เดียวแล้วก็เอา1กองทัพนี้ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยยกต่อไปอีกตามแผนที่ตัวเองได้วางเอาไว้ยกไปบุกเมืองที่อ่อนแอรองลงไปเจรจาต่อไปอีกแล้วก็รวบรวมกองทัพ2กองทัพให้เป็น1กองทัพแล้วก็ยกไปบุกเมืองที่มีความอ่อนแอร้องลงไปอีกใช้ลิ้น3นิ้วเจรจาให้ยอมแพ้แล้วก็รวบรวม2กองทัพให้เป็น1กองทัพทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกฝั่งกองทัพของพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสามารถที่จะบุกเมืองที่มีความเข้มแข็งได้มากขึ้นมากขึ้นใช้เวลาอยู่ทั้งหมด7ปี7เดือนแล้วก็7วันทำการรวบรวมไพร่พลทำการยึดเมืองได้ทั้งหมดในทั่วชมพูทวีปแน่นอนว่ายกเว้นไว้เมืองเดียวคือกรุงมิถิลาของมโหสถหรือเมืองสุดท้ายเมืองเดียวก็คุยกันทั้งฝั่งพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏฏามาบอกว่ากรุงมิถิลาเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆเมืองเดียวเป็นประเทศเล็กๆไม่เป็นไรหรอกเราก็ปล่อยมันไปเมืองเนี่ยมีมโหสถเป็นอมาตย์อยู่เป็นคนฉลาดเราปล่อยไว้ก็ได้นี่เรายึดได้ทั่วหมดแล้วมีพระราชา101คนเป็นบริบาลด้วยแล้วก็ปกครองทั่วไปหมดเมืองเล็กๆนี้ปล่อยไปซะก็ตกลงกันว่าอย่างนี้ไม่มีปัญหาว่างั้นก็ว่าตามคิดว่าสมบัติอะไรในกรุงมิถิลาเนี่ยก็เป็นของเล็กน้อยเราได้สมบัติทั่วชมพูทวีปนี้มาแล้วทีนี้ก็จึงทำการดำเนินแผนในขั้นตอนต่อไปที่ว่าจะทำการฆ่าพระราชา101พระองค์นั้นด้วยการดื่มน้ำชัยบาลคือดื่มสุราแล้วก็ใส่ยาพิษในนั้นดำเนินแผนการขั้นต่อไปเพื่อที่จะทำการกำจัดเหล่าพระราชาที่จะมาเป็นเสี้ยนหนามให้หมดสิ้นซากในงานเลี้ยงฉลองนั้นก็จึงพากันกลับไปที่อุตรปัญจาลนครที่เป็นราชธานีของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตสายของโพธิสัตว์มโหสถก็รายงานตลอดนะว่าตอนนี้กองทัพบุกมาถึงจุดนี้จุดนี้ครอบครองแว่นแคว้นนี้ได้ตลอด7ปีเนี่ยมีข่าวรายงานมาตลอดจนกระทั่งมาหยุดที่เมืองมิถิลาแล้วก็พากันยกทัพกลับไปก็ให้สายรายงานข่าวมาตลอดพอไปถึงราชธานี ที่เมืองปัญจลานครแล้วพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏฏามาตย์ก็จึงให้คนจัดเตรียมสุราไว้สายก็รายงานมาทำให้โพธิสัตว์นึกถึงข้อความที่นกแก้วได้บอกไว้ว่าเขามีแผนอย่างนี้อยู่ซึ่งแผนนี้ท่านฟังไม่มีใครรู้เลยนะนอกจากพระเจ้าจุลนีเกวัฏฏาพราหมณ์พี่นกแก้วแล้วก็มโหสถรู้กันแค่แปดหูจึงนึกถึงเรื่องนี้ได้ว่าโอ้ถ้าเราไม่ช่วยนี่กษัตริย์101คนนี่จะต้องตายแน่นอนในงานเลี้ยงฉลองวันนั้นเพราะว่าเขาวางแผนว่าจะเอายาพิษใส่ไว้ในสุราแล้วจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นให้พวกพระราชาดื่มแล้วก็ตายเสร็จในที่นั้นครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปคนเดียวพระเจ้าจุลนีโพธิสัตว์ก็จึงวางแผนซ้อนแผนคือถ้าคนฉลาดท่านผู้ฟังเขาก็จะไม่เปิดเผยแผนของศัตรูหรอกแต่ว่าซ้อนแผนเอาไว้โดยการสั่งให้สหายที่ร่วมกันมาตั้งแต่เด็กจำนวน 1,000 คนเนี่ยหายไปแล้ว101คนที่ส่งไปเป็นสายใช่ไหมหรืออีก899คนสั่ง899คนนี้บอกว่าให้รีบไปที่จุดที่เขาจะจัดงานเลี้ยงกันนี่แหละแล้วก็ไปป่วนในงานนั้นโดยการป่วนเนี่ยเขาทำงี้ท่านผู้ฟังในจังหวะที่พระราชาต่างๆจะขึ้นบัลลังก์ที่นั่งของตนแล้วพระเจ้าจุลนีจะมาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็ให้บริวารของตนไปทำการจองที่นั่งเอาไว้ก่อนจองที่นั่งที่ถัดจากพระเจ้าจุลนีเอาไว้เลยบอกว่าตรงนี้นั่งไม่ได้นะเอาทำไมอ่ะให้พระราชาชื่อว่าพระเจ้าวิเทหราชจากกรุงมิถิลาจองไว้ให้ท่านเพราะว่าท่านนี่เป็นเลิศกว่าพระราชาทุกๆพระองค์ยกเว้นพระเจ้าจุลนีแล้วไม่มีใครจะเลิศไปกว่าพระเจ้าวิเทหราชของเราพระราชาองค์ที่ว่าจะนั่งตำแหน่งตรงนั้นเฮ้ยก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ด้วยซ้ำในเวลาที่รบกันมาตั้ง7ปี7เดือนพระเจ้าวิเทหราชอยู่ๆมาจากไหนเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะขยับที่ให้ฝ่ายสมุนของมโหสถก็พยายามจะพูดให้ยอมเอาพอยอมจะขยับที่ต่อไปคนต่อไปเขาก็ไม่ยอมโอ้นี่ที่นั่งฉันท่านจะมานั่งได้ไงเอาพยายามจะให้ขยับต่อไปทั้ง101เนี่ยก็จึงโดนป่วนไปหมดจะขยับไปบางคนก็ไม่ให้บางคนให้ก็ขยับไปคนต่อไปก็ไม่ให้อันนี้ก็ขยับกลับมาเอาอันนี้ก็ถูกดันกลับมากนี่ก็มาถึงสายของมโหสถก็ดันกลับไปป่วนงานขึ้นเกิดความโกลาหลในบรรดากษัตริย์ทั้ง101องค์นั้นสหายของมโหสถก็จึงบอกว่าถ้าไม่ให้นะก็จะทุบไหเล่าทำพวกข้าวยาปลาปิ้งอะไรต่างๆนี่ให้กินไม่ได้เขาก็เลยลุกฮือกันทั้ง899คนเนี่ยไปทุบไหเล่าไปทำพวกเนื้อปลาที่ปิ้งเอาไว้เตรียมการสำหรับกินดื่มคว่ำลงให้หมดพังทำลายหมดแล้วก็ประกาศขึ้นบอกว่าพวกฉันนี่มาจากกรุงมิถิลาถ้าพวกท่านจะต้องการก็ตามมาจับสิพวก899คนนี้ก็จึงรีบหนีกลับไปที่กรุงมิถิลาโดยเร็วฝ่ายพระเจ้าจุลนีพอเดินทางมาถึงเอ้าสุราอะไรต่างๆที่ใส่ยาพิษเตรียมเอาไว้โอ้ถูกตีแตกออกหมดแผนการเราโอ้ยแย่แล้วพวกกษัตริย์101องค์ก็โกรธขึ้นว่าโอ้ยเหล้าเลิกอะไรที่เราจะดื่มกินถูกไอ้พวกนี้มันทำลายหมดแล้วแย่มากๆแต่ว่าหารู้ไม่ว่าเขาอุตส่าห์ช่วยชีวิตตัวเองไม่ให้ได้ดื่มเหล้าที่เป็นยาพิษยังไปโกรธเขาว่าเขาทำลายงานเลี้ยงส่วนพระเจ้าจุลนีก็โกรธที่ว่าโธ่แผนการที่จะฆ่ากษัตริย์101องค์นั้นถูกคว่ำลงแล้วจึงโกรธกันมากตกลงใจกันว่าจะบุกไปที่กรุงมิถิลาตัดศีรษะของพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มาเหยียบย่ำด้วยบาทาแล้วจึงค่อยดื่มน้ำชัยบาลดื่มเหล้ากันฝ่ายอาจารย์เกวัฏฏาพราหมณ์ดูฟังก็คัดค้านนะว่าอย่ายกไปเลยเขาทำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จัดใหม่อย่าไปยกพวกกษัตริย์101องค์แล้วก็พระเจ้าจุลนีนี่ไม่ยอมคราวนี้ไม่ยอมละ เหี้ยวตาพราหมณ์นี่ก็กลัวเสียหน้าเหมือนกันท่านฟังต่อบอกว่าโอ้มโหสถนี่เก่งกาจมากเราจะรบไม่ได้นั่นนี้โน้นก็กลัวว่าจะเสียหน้าเพราะก่อนหน้านั้นนี่ก็พูดตำนองว่าเมืองนี่มันเล็กน้อยเราปล่อยไว้ก็ได้ทีนี้บอกว่าจะไปรบเอามาแล้วเนี่ยเอายกทัพก็ต้องยกไปทีนี้ยกกันไปหมดเลยกษัตริย์ทั้ง101องค์นั้นก็ไปด้วยทั้งพระเจ้าจุลนีด้วยบังคับกันไปหมดเนี่ยได้กองพลทั้งหมด18อัคโคพินี18อัคโคพินีนี่คือจำนวนเท่าไหร่1อัคโคพินีเนี่ยก็คือ 1.8 คูณด้วย10กำลัง43เว้ยมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะท่านฟังคือมันเยอะมากจำนวนนี่คิดว่าไม่ต้องมีแผนอะไรมากแค่เดินเท้าลุยเข้าไปกรุงมิถิลานี่ก็ต้องราบเป็นหน้ากองแต่ว่าอาจารย์เกวัตตานี่ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าเราไปนี่อาจจะเสียท่าของมโหสถได้แต่ว่าต้องรักษาฟอร์มไว้ก่อนเอาไปเข้าไปก็ตามพวกพระราชา101องค์นี้ไปฝ่ายสหชาติของโพธิสัตว์ก็คือทั้ง899คนที่ส่งไปเนี่ยนะก็รีบเดินทางกลับมาโดยเร็วแล้วก็รายงานว่าเนี่ยบวชมาเรียบร้อยแล้วงานเลี้ยงนี่พังยับไม่เป็นท่าพวกนั้นนี่โกรธมากน่าจะยกทัพมาจำนวนนี้ก็คือ18อัคโคพินีท่านต้องรีบเตรียมการรับมือกับกองทัพประมาณเท่านี้โพธิสัตว์นี่ไม่หวั่นไหวเลยให้สายรายงานมาตลอดทางว่ากองทัพนี่ยกถึงไหนแล้ววันนี้ถึงนี้วันนี้ถึงนี้โพธิสัตว์มโหสถนี่เตรียมการมาตั้งแต่ก่อนแล้วทั้งพืชพันธัญญาหารทั้งกำแพงเมืองที่สูงใหญ่ทั้งคูล้อมรอบเมืองทั้งน้ำทั้งอาหารมีไม่ขาดเตรียมพร้อมรับมือคอยสถานการณ์กองทัพที่ยกมาดูฟังหนึ่งจากกองทัพใหญ่มันก็ค่อยๆทยอยกันมาค่อยๆทยอยกันมามากันทุกด้านล้อมกรุงมิถิลาไว้จำนวนคนที่ว่า18อโคพินีเนี่ยคือ1ตามด้วย042ตัวนี่มันเยอะมากล้อมนี่เขาล้อมเอาไว้เป็น3ชั้นแต่ละคนละคนนี่ก็คือถือดวงไฟคบเพลิงคนละอันละอันใช่ป่ะตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหแสงสว่างนี่มันมากเลยยิ่งกว่าดวงดาวบนท้องฟ้านับได้เป็นแสนแสนอ่ะมันเกินแสนเกินล้านเพราะมันต้อง042ตัวตามท้ายหมายกลางคืนนี่ส่องอย่างกับกลางวันมีจุดที่เป็นมืดมืดเนี่ยอยู่แค่3วงก็จึงบอกว่าล้อมเป็น3ชั้น3ชั้นนี่หมายถึงจุดแรกที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดนี่คือกองทัพช้างแล้วก็เว้นห่างไปตรงจุดนั้นไม่มีคนก็จึงเห็นเป็นดำๆในเวลากลางคืนถัดไปอีกก็เป็นกองทัพรถทั้งหมดมาล้อมไว้เป็นชั้นที่สองตรงไหนที่มีคนอยู่เขาถือโคมไฟก็สว่างโล่ขึ้นมาเว้นห่างไปอีกไม่มีคนก็เป็นดำๆชั้นที่สามนั้นก็ล้อมไว้ด้วยกองทัพม้าเว้นไว้ช่วงหนึ่งก็ต่อไปอีกก็เป็นกองพลราบมีกองพลทั้ง4คือกองพลช้างกองพลรถกองพลม้าแล้วก็พลราบล้อมเอาไว้ทุกทิศทุกทางเป็นวงกลมล้อมไว้หมดทุกด้านเลยตรงไหนที่มีคนเขาก็จุดคบเพลิงเอาไว้ให้สว่างโล่ขึ้นมาตรงไหนไม่มีคนเห็นเป็นวงดำๆเขาก็จึงบอกว่าล้อมไว้3ชั้นแต่จริงมี4กองพลนอกจากนี้ในกองทัพที่ยกมานำโดยพระเจ้าจุลนีมีกษัตริย์ทั้ง101องค์เป็นบริวารด้วยมีอมาชื่อเกวัตตพราหมณ์แล้วก็ยังมีกุญสือที่ให้เป็นที่ปรึกษาที่เป็นแม่ของพระเจ้าจุลนีด้วยเธอชื่อว่าพระนางสลักเทวีพระนางสลักเทวีนี้ท่านบอกว่าเป็นหญิงที่มีความฉลาดมากเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำกับเหล่ากองทหารของกรุงปัญจาละโดยการให้ทหารฝึกอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องเล่ากันมาของพระนางสลักเทวีเนี่ยได้มาตัดสินความข้อหนึ่งไว้พูดถึงว่าชายคนหนึ่งถือข้าวสาร1ตะนานข้าวสุก1ห่อแล้วก็เงิน 1,000คิดว่าจะเดินทางข้ามแม่น้ำทีนี้พอมาถึงท่าน้ำ กำลังแบบว่าลุยข้ามไปปรากฏว่าพอไปถึงกลางแม่น้ำเนี่ยอู้ไปไม่ไหวทั้งสัมภาระด้วยทั้งกำลังของตนเองด้วยเหลือแค่คางเนี่ยเงยขึ้นมานิดเดียวก็จึงร้องตะโกนขึ้นว่าโอ้ยเนี่ยใครช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าช่วยน่าจะให้ของที่มีค่ามากที่สุดของฉันเนี่ยเอาให้เลยคนที่เป็นคนพายเรือเห็นชายคนนี้ได้รับความลำบากอยู่ก็ตกลงว่าจะช่วยอ่ะก็จึงพาขึ้นจากน้ำให้ขึ้นเรือขึ้นมาได้พอไปถึงอีกฝั่งแล้วสิ่งของที่ให้เนี่ยก็จึงมอบข้าวสารธนาหนึ่งแล้วก็ข้าวสุกห่อหนึ่งให้ไอ้ชายคนที่เป็นเจ้าของเรือพาข้ามฟากก็บอกว่าเอ้าที่ฉันช่วยชีวิตท่านท่านบอกว่าจะให้ของที่มีค่ามากที่สุดสองอย่างนี้ไม่เอาล่ะจะเอาเงิน 1,000 กหาปณะนี่ก็แล้วกันเจ้าของเงินก็บอกว่าก็เนี่ยแหละของสองสิ่งนี้เป็นของที่มีค่ามากที่สุดของฉันฉันนี่คิดว่าข้าวสารแล้วก็ข้าวสุกเนี่ยมีค่ามากเอาให้ท่านเจ้าของเรือข้ามฟากก็โวยวายขึ้นแล้วโอ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ทำไมทำอย่างนี้เพราะว่าฉันว่าเงิน 1,000 กหาปณะนี่มันมีค่ามากกว่าท่านนี่มันโกหกแล้วเนี่ยไม่ยอมความกันอุตส่าห์ว่าลุยเสี่ยงตายไปช่วยท่านกลางแม่น้ำให้แค่นี้ได้ไงก็จึงพากันไปหาอามาตย์ให้วินิจฉัยคดีอามาตย์วินิจฉัยคดีเนี่ยก็แบบวินิจฉัยไม่ได้ลุงฟังทำไมอ่ะเอาก็ชายคนที่ลุยน้ำมาเขาอ้างว่าอันเนี้ยเป็นของที่มีค่ามากที่สุดของเขาผู้อามาตย์ก็จึงว่าเอางั้นก็ตามนั้นสิ่งของนี้มีค่ามากที่สุดท่านก็รับไว้ก็แล้วกันดีกว่าไม่ได้อะไรวินิจฉัยแบบนี้คือมันไม่ถูกใช่ไหมล่ะพระนางสลักทีวีมาถึงเห็นสถานการณ์แล้วก็จึงหลอกถามโดยการให้เรียกคนที่ลุยแม่น้ำข้ามมาเนี่ยตอนเรียกมาก็บอกว่าเอาท่านฉันจะพิจารณาคดีใหม่ให้ท่านถือของที่มีค่ามากที่สุดของท่านมาในที่พิจารณาคดีด้วยอีตาคนนี้ก็เลยถือเงิน 1,000 กหาปณะไปนางสลักทีวีก็จึงรู้ได้แล้วว่าสำหรับชายคนนี้ที่เขาพูดว่าข้าวสารแล้วก็ข้าวสุกมีค่ามากที่สุดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วความคิดของเขาก็คือเงิน 1,000 กหาปณะมีค่ามากที่สุดจึงได้ถือมาแบบนี้โดยอุบายนี้ก็จึงทำให้ชายคนนั้นยอมรับว่าตัวเองเห็นว่าเงิน 1,000 นี้มีค่ามากที่สุดก็จึงจำเป็นต้องมอบให้คนที่เป็นเจ้าของเรือข้ามฟากนั้นไปอยู่เรื่องนี้เขาเล่ากันมาเพื่อให้แสดงถึงปัญญาของนางสลักเทวีเส้นผู้ฟังดูเขาโครงเรื่องสิว่าคือมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรไม่เหมือนปัญญาของโมโหสถที่ต้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆอย่างที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนั้นแล้วโมโหสถนี่ฉลาดกว่านางสลักเทวีมากแล้วก็แน่นอนว่าฉลาดกว่าเกวัฏฏพราหมณ์ด้วยที่ต้องพูดถึงเหล่ากองกำลังของพระเจ้าจุลนีที่มีจำนวนมากถึง18อโกพินีแล้วก็ยังมีกุนซือที่ฉลาดถึง11คนคนที่10นั่นก็คือพระนางสลักเทวีคนที่11นั่นก็คือเกวัฏฏพราหมณ์รวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหกองทัพนี่มันมากที่พูดถึงข้อนี้เพราะว่าพอพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็เหล่าอาจารย์4คนได้รู้ข่าวการยกกองทัพมาของพระเจ้าจุลนีเนี่ยโอ้ตกใจกลัวกันมากกลัวกันขนาดว่าอยู่ไม่เป็นสุขอาจารย์เสนาขานี่ออกตัวก่อนเลยเรายอมแพ้เถอะทัพมากปานนี้เราสู้ไม่ไหวหรอกนี่ยกมาประชิดเมืองด้วยนี่คือเข้าลักษณะว่าเห็นผู้ต่อสู้แล้วก็ระทนระทดหดหูอ่อนใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ละเกิดขวัญนี่ดีฝ่อขึ้นมาบอกให้ยอมแพ้โพธิสัตว์มโหสถบอกจะกลัวอะไรเดี๋ยวจัดการให้ปลอบพระราชาให้เบาใจตัวเองนั้นที่ได้เตรียมอาหารน้ำกองกำลังอะไรต่างๆไว้ภายในเมืองเรียบร้อยก็จึงทำอุบายให้กองทัพของพระเจ้าจุลนีนั้นประมาทโดยสั่งให้ชาวเมืองที่อยู่ภายในเนี่ยนะแซงทำเล่นมหรสพเที่ยวร้องเที่ยวดีดพิณเที่ยวตีกลองเที่ยวแบบทำงานบันเทิงรื่นเริงเหมือนมีงานมหรสพทั้งกินทั้งดื่มทั้งดีดสีตีเป่าเรื่องประโคมฟ้อนรำ โห่ร้องเฮฮาปรบมือจนกระทั่งเสียงดังออกไปข้างนอกพวกกองทหารที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงก็เอ๊ะนี่มันเสียงอะไรพอสังเกตการฟังดูดีๆอ๋อนี่มันเสียงงานรื่นเริงนี่นะสายของโพธิสัตว์ที่ได้วางไว้ท่านผู้ฟังก็ปล่อยข่าวลือภายในกองทัพเลยบอกว่าโอ้ยนี่พระเจ้าวิเทหราชโดยมีมโหสถเป็นที่ปรึกษาได้วางแผนคิดกันไว้แล้วว่าจะยกทัพไปตีพวกพระราชา101องค์พร้อมทั้งพระเจ้าจุลนีจะครองราชทั่วชมพูทวีปวันนี้ดีใจมากๆที่ไม่ต้องยกทัพไปให้พวกนี้มาถึงที่เองจึงทำการโห่ร้องประโคมแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นดีใจที่ว่าจะกำจัดพวกนี้ให้ได้โอ้ยพวกที่ยกทัพมานี่โกรธมากโอ้ยมันยามกันแท้ๆฉันมีทัพตั้ง18อโคพินียังจะมาร้องรำโห่ร้องประโคมดนตรีโอ้นี่ประมาทโดยแท้เราจะอาศัยช่องที่พวกนี้ประมาทนี่แหละถล่มมันให้ราบเป็นหน้ากว้างนี่คือแสดงว่าตัวเองเป็นคนประมาทแต่จริงๆเตรียมการเอาไว้เตรียมการเอาไว้แล้วทำให้เขาเกิดแบบโกรธฮึกเหิมขึ้นมาก็ตั้งอยู่ในความประมาทเองฝ่ายของพระเจ้าจุลนีก็จึงสั่งการกองทัพบุกเข้าไปเลยเอาอาวุธมาสร้างเป็นหอรบพุ่งทวนเข้าไปตรงไหนที่มันเป็นร่องเป็นคูโถมไปทำลายกระแบงให้ได้เข้าไปตัดหัวของมโหสถแล้วก็พระเจ้าวิเทหราชมาเหมือนเด็บน้ำเต้ามาให้จงได้สั่งการไปแล้วทหารก็บุกเลยทุกฝั่งโดยแบ่งเป็นกองพลต่างๆพอจัดตั้งหอรบเพื่อที่จะบุกเข้าประชิดกำแพงเมืองทหารฝ่ายของวิเทหราชก็ราดโคลนที่เป็นร้อนๆลงมาแล้วก็ทรายก็ทั้งร้อนด้วยทั้งโยนก้อนหินศิลาอะไรต่างๆมาหอรบนั้นก็ต้องพังทำลายไปก็ฝ่ายไหนที่จะต่อเชิงเทินข้ามคูมาก็ถูกทหารหุ่งลูกศรบ้างใช้หอกพุ่งมาบ้างทัพของฝ่ายพระเจ้าจุลินีก็ล่าถอยไปทัพของฝ่ายโพธิสัตว์มโหสถก็ด่าย้อนหลังด้วยเยาะเย้ยเขาต่างๆขู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ยั่วยุให้โกรธทัพที่แตกพ่ายไปบางส่วนของพระเจ้าจุลินีร่างกายเหน็ดเหนื่อยไอ้พวกที่อยู่กองหน้าด่านของฝ่ายวิเทหราชก็แอบมากินดื่มเยาะเย้ยไอ้พวกที่แตกทับไปเอาบุกมาทางด้านนี้ก็แตกพ่ายไปบุกมาทางด้านนั้นอีกก็แตกพ่ายไปอีกไม่ว่าจะบุกมาด้านไหนไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปกรุงมิถิลาได้เลยทำอย่างเงี้ยอยู่ 4-5 คืนไม่เห็นอุบายเลยว่าจะทำอย่างไรก็เลยจึงมาปรึกษากันกับเหล่ากุนซือมีอาจารย์เกวัตตะแล้วก็นักปราชญ์อีก10คนเอ๊ะว่าเราจะทำยังไงเอาล่ะพอมาถึงจังหวะนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดแบบว่าจะวางแผนบุกเข้าไปในเมืองของโพธิสัตว์มโหสถคือกรุงมิถิลาโดยมีกองทหารถึง18อโคพินีบุกเข้าไปโดยตรงๆยังไงมันก็ไม่ได้ควรจะใช้แผนอย่างไรท่านผู้ฟังคิดว่าเรามาฟังกันต่อในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นตอนที่พูดถึงการรบพุ่งกันแล้วรบพุ่งกันไปในวาระแรกไม่สามารถบุกเข้าไปได้เลยโพธิสัตว์นี่ป้องกันได้หมดทีนี้จะมารบกันในวาระที่สองใช้กุศโลบายใช้กลยุทธ์ละจะรบกันด้วยยังไงเรามาติดตามฟังกันต่อในตอนหน้าเอพิโซดหน้าที่จะได้พูดถึงด้วยว่าการที่เขาทำท่อน้ำที่เชื่อมจากภายนอกเป็นภายในพูดถึงระบบชนรับประทานแล้วก็ระบบของการเกษตรที่โพธิสัตว์ได้วางแผนเอาไว้เป็นจุดที่ทำให้มีชัยชนะเหนือเกวัตตะปรามนี้และนอกจากนี้การบุกย้อนกลับของโพธิสัตว์ก็ยังใช้อุบายเรื่องของการมีไส้ศึกเข้าไปอยู่ในกองทัพของศัตรูด้วยเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันในเอพิโซดหน้าสรุปว่าในเอพิโซดนี้เราได้พูดถึงการที่พระเจ้าจุลนีได้ยึดเอาแผ่นดินทั่วชมพูทวีป